diga àllaxira kure dangay ñaan dañ lañ am wut dañ lañ dem ak jal dañ yàlla jéggal ñu dañ yàlla gërëm ñu loolu ñu ñaan. tey nag ñenn am nañ ci yaakaar ñeen ñu ngi ñaan waaye xamuñ sax waaye moom dégg nga moom na muy waxee jort ba mu jeex rek tëjtu waa wax ji àddina àllaxira lay wax ba mu jeex. te la muy waxee lu nekk daf ko am ba noppi toog fii ci àddina di ko wax raafaqa ni ilal jinaani jiimu maa ngi jëm àjjana ak ñetti jëm ak ñoom àjjana fii la ko wax àddina deewul de te nee na maa ngi dem àjjana ak ñett laa ànd ak jëm àjjana kon xelaat moom ndax dina dem àjjana déet de xam xelaatu loolu de moom daf ko wóor maa ngi àndak ñetti jëm àjjana raafaqa ni ilal jinaani jiimu wali siwaa suuf caara jiimu ba téere bi jeex baab yi allah kiraamal qurra way baqee ndab yee sara lépp àllaxira la dañ ma poogare xoobu yomal xiyaame te way baax yi ñoo may poogare xoo ker ga te moom fii la nekk di ko wax dee guddi kon gis nga nit yàlla ngoog na waxam yépp moom sëñ tubaab noonu la demee. ñett yi mu ànd ak jëm àjjana nag léeg-léeg ñu firee ko nu ne ci booy dëgg waaye ñett ñi képp la ki ko jox warsagam bii te yàlla tax ki ko jox xolam bii te yàlla tax ki ko jox dooleem bii te yàlla tax ñett yi du leen bàyyi àdduna du leen bàyyi àllaxira ñoo li ànd ak jëm àjjana bi bokku ci ñett yi bokku la doxuloo ko halal sa doole ji doxoo ko sa xol bi doxoo ko sa warsag bi lu mu la yoral. kon bokk da yow dara yor la dara ku la yor dara doo ko laaj dara waaye koo jox sa xol bi te yombal xiyaama tax jox ko sa wasag te yombal xiyaama tax te doole jigéle te yombal xiyaama tax mu nangul la ko kook yoral na la bo da ko tàllal loxo bu yombal xiyaama yal na am lu mu ca teg nag da ko laaj de sama doole jox laa ko doon jox sa teye taxoon sama wasag yow laa ko doon sa teye taxoon sama xol bi yow laa ko teye taxoon nga nangul ma ko lu ma woon defal naa la ko teye taxoon nag kon tey nga ñëw na bismillah. waaye bu dee wàjja bala ngay génneem na da nga xam loola doo ko tàllal loxo fii lay tegee sa loxo la nga koy laaj ak la nga soxla ci fii la ko teyal ba nga yëkkul sa bopp mu tax ñu dem àjjana yëpp yëg nañ ñu nga àjjana waaye ñu dem àjjana yëpp yëg nañ ñu nga àjjana ndax fii lañ ko duggee ànd ak waajaa koy maye nag waaye bëri julleeg bëri koor ak bëri askan yaakaar ngay am waaye amul loo leer déedéet du foofu di julli yu bëri de du koor yu bëri de ànd ak waajaa rek la du leneen. waaw loolu rek la de Moussa Ka wax na ko suy jaay néegu ndeyam baa néegu bàyyam bu baax ñun ñu sew te damoo sax bàmme ngir ma foqati baax xam nag sëñ Tubaar rek la gis nga ni ko sëñ bi waxee doon fii taalibe jógee fi dem fa li fekk sëñ bi doon fa taalibe yow kay ngeen moo doon sëriñ waaye taalum ngeeg ay mag ñoo xam ne duñ loo duñ ñooñu de njàmme mii de sëriñ la fii fu mu dem doon fi sëriñ bu demee Tubaar de taalibe la fay doon waaye bu demee Daarou sëñ lay doon ku ko fekk daaru sëñ lay doon soit yoo bëgg surtout ci koom rek mu war dagaasi la dafa lay teral dans la formal dans la sagal dans la sutural waaye boo bëggee jéggi nag xeebel ñu bëgg a taxaw mu won la bokk. Moussa Gueye ànd fi Cheikh Abdoul Hakim fii ba ma ne jamaax dugg sëñ Moussa jógal xam nga gan sëñ Abdoul Hakim ñëw na waaw doomu sëñ Basir sëñ daa gën a toogaat ñoo ni leen ko seet ñoo ni see toogal Cheikh Abdoul Hakim mu ne ko Moussa Gueye man ku may jógal ku may jógal xam nga kon wane dignité moom wan nag ni mu toll ak wan ne ki mu doon te doomu sëñ Touba la ko wax waaye waxin wala wàcc na la lamba jox ko gën a tuuti Cheikh Abdoul Hakim waaw lalam jox na ko ku gën a tuuti ab dakkim. Waaye nag nit yàlla doo tuuti ci kom da nga am noo ñëwee ci moom. Loolu mag ñi fi nekkoon amunañ fu lu jooj ak xam-xam boobu leen te ba tir tekk benn tir mot na ko ganati ñoo xëy na xeeb na nga ne gaag bi bëgg tur bi ci kowam na ko nag naa lakk si kër gi mu ne ko bokkale kay ma rey la te du ma génn sama liir na xam ñii la mag ñi meloon. Doomu aadama day bàyyi xel yàlla. Saa yu waay ñëwee ci yow teer lal formal waaye xamal si bokk na saa yu mu la bëggee woonal maa la gën nag wala maa la nangam nag dagal sa waaye nag nit yàlla ko man de soo amul jéeg-jéeg ci yàlla fu la nit fekk yow la ci bu momat la jëfoo la lam neex ba mu dagg xak bàyyi la fa dem xool loolu ñàkkaa defaroo ta kon nit day xam li ñu su ko defee loolu nag du mën a man mukk ci nit ki lu dul amul kilifa nga benn borom xam-xam day waxtaan ne yàlla la yonent bi la way jub la ne foofu la yem na baax na de waaye su ma jëloon kaat duma ko ne yàlla la yonent bi way jub la d' accord waaye ana yonent bi nag ba ca màkk la ba ca màkk la mooy yonent bi boobu ca màkk la bokku muy defat tey yonent baa ngi nii yonent baa ngi nii biy jëriñ nit ñi tey biy defal nit ñi tey yonent boobu le da ngay dund ak moom nekk ak moom du naar de nit ku ñuul la de mën na sant nu ne mën na mel nu ne waaye yonent baa ngoog de bu la rawee yonent bi raw na la maa lu wax la ka ca màkk du wax kenn tey yonent bii mooy wax ak yow la waa joo xoon ak sahaaba yi dem wax ko ak yow ba doo ñee sahaaba ya kon yonent baa ngi mooy sang sa ku ci ñee sahaaba yi yoon démb ku leen ñee ku ci ñee mag ñaanu sëñ Touba waxuma sax ñee leen waaye boo leen jàngatee sax da nga xaw a xeeb tuuti corrige seen wax léeg-léeg ma jàng Moussa Kadi corrige ko waaw wóor ma ni su ma ko waxee nii du ko dindi li ma wax moo gën a fet waaye ba mu ko wax nag baax na waaye day gën di leer nag pay ba mu toll di ko wax pay bi loolu la laa joon waaye toll nañ ci pay boo xam ne moo gën a leer booba kon daa war di gën a leer alxuraan dafa gën a leer saa bi ñoo ko jàngoon gëm ko waaye ñi toppoon seen gannaaw ñoo lu gën a xam ah kon mbirum yàlla mu mën a doon day gën di leer lu yàlla lu mën a doon day gën di lënd kon nag am na solo de waaye léggee xel dafa baax dama ko wax toujours ñu may waxtaan nag na ngeen léggee seen xel gis nga yàlla ki nga topp yaakaar ko di ko yàlla jox la la jox ci ay jumtukaay bët yam am moom nga am nopp yam am moom nga am xel ma am nga ko lu mu am ci jëmmañ bi boo xam ne Cheikh Moussa dafa ñu wax aadama mi ngeen di dégg suñ ko porté woon ngeen xool jëmm ja lu ngeen gis ci moom rek gis seen bopp. Kon nag xoolal ma ak déglul ma ak doxal ma ak waxal ma du sottal dara defarul kenn de xoolal sa bopp luñ la tegal xoolal lan la luñ la wax déglu liñ la wax lan la luñ la won xamal liñ la wax lan la loolu mooy nit waaye nuuraan rek luñ wax ne moom la yow sa xel lu ma lay jëri doo ma sa gindee da ngay gën a sànq wax yëpp duñ dëgg de ñëppay wax waaye ñëpp waxuñ dëgg waaw ñëpp waxuñ dëgg de waaye ñëppay wax na waaye nag fekk yox doo dégg nag ne moom la koo dégg ne askay koo dégg ne askay yow ko foo jëm yow sa xel mi lu mu lay jëri kon sa mu taa def yow yar yee luñ dégg xam lu mu jox xam fu mu jógee xam lu ko tax a jóg comme nopp ci yow loo dégg da nga xam lu mu la fu mu jógee da nga ko xam lu ko tax a jóg da nga ko xam gis nga nit ñi doo déglu kàddu gi ci làmmiñ yi waaye xol ba mu jógee ngay gis de foofu lañ nekk waaw li ngay wax ñu ngi dégg di ak suñu nopp waaye xol bi lañ xool ñu ngi gis sa xol bi la ca nekk xam ko it nag maa la wax lii bu dee dëgg xam nañ ko, bu dul dëgg xam nañ ko, bu dee naxee xam nañ ko, bu dul naxee xam nañ ko, xol ba lañ xam. Dañ ko bëri na waaye mu ne jàkk ak moom da ca nekk nga xam la nga fas ñu ko xam su ñu ko yaa bu ñu ko ko sa mu taal ndoppio nii ngay may yaral xafa yaa tëcc bàkk wa xafa yaa mooy yunne bu yi di yunne bu yi mooy yi bëddul gis waaye te war nañ ko mën a gis lu fi yàlla def rek war nañ ko mën a gis waaye dafa am luy gis lu nekk dafa am ñu ko gisee waaw bët bi day gis de waaye bët gisut am na beneen basira boo xam ne moo gën a xoor bët boobu nag léeg-léeg borom gumbo léeg-léeg bëj a naqari léeg-léeg bëj a wanant moo gën cax musaane boo wanantaa boo ñëwee dañ lay tuuf dañ lay tuuf buñ la tuuf wante woo wér ñu wan la nga gis xamal nga xam su ko defee nag kon daa am loo xam ne sax ci kër gi man ci kër gi baax na lool waaye du ko may sax ci kër gi man ci kër gi baax na lool waaye du ko may génn kër gi rek te dem ci ñëw na métier sax boo ko bëggee génn kër gi ah soo jàngi oto rek boo ko bëggee jàng ndax sa kër baangi nga ko jàng foog nga dem garage bañ topp sofor yi mécanicien nag alquran nag waaw kon himal sa kepaar ndeeg sa baay rek te bu fa jógee nañ la gërëm baax na de waaye da nga manqué lu bari da nga manqué lu bari kon li may fal ne nit duñ ko yeew nit duñ ko tënk nit dañ koy tink mu dem te ñëw it ma yow miy génn nag amal pas-pas ak bëgg-bëgg bi ngay génn ne nangam moo ma tax a jog moom lay wuti te nga bàyyi ca xel na xam ko te ñëw waaye gént wutoo dara na mooy doon taxawaalu yenn fii tey suba yaa ngi lële yaa ngi ci li tey gënaaw yaa ngi ci lël dox ba sa doole ji jeex nga ñëw taxaw yow tardé nga te yaa tardé sa bopp doo am ngërëmal ndey doo am ngërëmal baay doo am ngërëm kenn sonn rek Ibrahima wax na ko ci jël benn waxam gis nga ndaw fa mu jëm moo sori te fa mu jëm dara dara dara du ko gunge dara du ko gunge lul barke ça ak ngërëm ndaw lu ñàkk barke am ñàkk ngërëm fa nga jëm doo fekk dara maa la wax ni barke ngërëm dañ ko sàkku barke ngërëm dañ koy sàkku ci ñële yili waaw dale ko sudee bàyyi waaye demal sëriñ ba demal ci kalay jàngal métier demal ci ku mën a doon nit day am njëriñ su jënul kenn dara kenn du la jëriñ te kat li gën a ñàkk sol ci addina mooy koo xam ne sa doole ci yow la yem sa warsa ci yow la yem sa dara génn dem fenn xam nga dara xam nga dara di la ngay génnee muy dem feneen loolu moom wali nga am waaye li yem si jëmm ci kay xamoo ko loolu dara ku ne duma jëriñ kenn dara foog ne ñàkk bopp la duma topp kenn foog ne ñàkk bopp la da nga néew la de te bala nga xam néew la nga dem ba sa doole jeex na da nga xam ne néew na xaalal xel moo fa yàggee moom jeex na kon nañ bàyyi xel que ça ñu jëflante nit day am njëriñ sa doole jii jox ci yàlla te boo cee jox yàlla doo ko jox sa bopp du li nga lekk la du li nga naan la du li ngay sol la loolu yàlla moom ko ah waaye la keneen lekk la keneen naan la keneen sol loolu la yàlla moom loolu moo lay fekk yomal xiyaam moo lay may barki fii waaye li nga lekk la li nga naan yow daal man sama bopp samay doom sama njubaat sa warsa gi daal sa dund bi la fii la yem mënoo jëriñ kenn dara loo defal waaye foog ne ñàkk bopp la loo seen waaye di sàkku si wala mu ko def tiraangi fan ñàkk bopp amul bopp topp ni dara nangam nangam aywa waaye ñu xam li ñuy def te def ko te yàlla tax ñoom ñu ngi sant yàlla ñoom ndax nañu xoo di te topp sëñ bi di dar dari guddeeg bëccëg defu leen liggéey topp leen seen targee ngeen toxa ngeen ah ne yàlla taxoon su ko defee nag loolu moo jur lii loo gis mu nekk daraa ko jur doom ji na bu juddoo nga sant yàlla gërëm yàlla santal yàlla doom nag léeg-léeg mu jur door bàyyam léeg-léeg mu jur rey sax bàyyam déggu leen doom ji rey bàyyam day am di aywa bobu dom bo xamne bu jur dang ko jur wa manoko ñaka jur nak manoko ñaka jur faaw nga jur ko dom julay door faaw nga jur ko dom julay yar faaw nga jur dom julay faaw nga jur ko wala nexe bu nak parce que ya ko fagoon han ya ko fagoon di aywa kon nak boy fagu fagul dom jo xamne bu jur lay teral bu jur da fay magal bu jur da fay jeriñ hadna allah bo dom ju bax mbax koy may ak def lu bax da mbax koy may gis nga nit ngi ni amu dom te fekk amna dom yu bari da nit ngi ni ben dom amuko waye fekk amna dom yu bari nit ngi am dom yu rul jeex ta amu dom bari fe nak nañ tat ci waji am nañ way de seen ko waxe nak man nga ne ci ngeen bok wala seen way la waye bo ca du dara xolal sa beut rek ta tat liggey sa xel xamna waji way la donte du sa way da donte du sa way da nga xamne waji mo way la gënal reey kañan ci xol bi rek da gënal reey kañan ci xol bi rek xamna waji way la yaatal li mo xex drama ko bu bëgg xol bu doon nit ko bëgg aduna wala nit ko bëgg alal wala nit ko bëgg daraja kon du ko xé non demal ci bay bo amé lomu yobante baxna bo amu dara ne ku la romu ne ku neel ma señ ta tan li ma leen fon ba defal ko ta defal nako lo xamne jarna wacc day jarna wacc bay mu defal ko te mom hak ta joge wo ko bu doon daraja yow wala wat alak lay ko duko tek ci wetam ko numu nangu ko te ni la met ci lepp na beggon nak ñu bax lool beggon ñam fu la lool beggon jeer ñu lool mom cheikh moussa beggon ñu bax lool beggon ñam fu la lool beggon jeer ñu lool lum tambali won nañu ci lum nek won nañu daal ñu wax ne su ngeen ma sopp ci li da ngeen jegaani bu ëllëgé te jigaan dafa met da xamna ne dañ soxla jigaan dafa metti kay so defé nak nitu yalla nak akoy xalaat tank ci bare nitu yalla ko muy jirñe jam peele bo xamne dom du ko fekk ndey du ko fekk bay du ko fekk mag do fekk deuk do du ko fekk tay bobu seigne touba la ko don xalaat mané seigne touba fam do né seigne touba sant fam bakki fofu sant doxu askan do fekk askan doxu fa tay bo askan doxu fa sant doxu fa tay yalla la yalla amul sant yalla amul askan ndax jurul jurñu tay bobu la seigne touba difari jam fa la seigne moussa nekko ñoñu amul dom amul ndey amul bay so bëggé jëru ci ñom dal lén képp ngay am lañ am jëriñ moy aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin doxna so bok ta deglu ku ñu jëriñ fañ lañ lay jëriñu ku ko mënul han lu ko ñom mënul da dara jor nda dara yoonu xiyam ten watu edna man ko bokal ñom way ci rab yo ma xiyam ba tax ñuy wax ne seigne touba wala cheikh moussa lo leer la gu xamne leer yalla la xamul sant xamul haskan sant du fa dem askan du fa dem dedet talibé rek fay dem na lo li tay bob talibé rek fay dem waye moma jur do dugg sama mag la do dugg dedet da lay baré fi mom do dox ni xaral bam genn papier bam ne fof la lolu doxé demal xar ko waye fi bi lolu doxu fi talibé rek fay dugg ful tak do tax talibé wor lol a talibé ak wor serigne mo wor ak serigne mo wor ak talib mo wor ndax leen leen gi serigne bo xamne talibé nangu nangul ko kenn du serigne da sa ci la nek ñala top lañ lay nangul nangul ko kenn ya nga gadlo hatalu na fekk lañ lay nangul nangou ko ñep da jaar nga ci nangu ko ba xakkata ba ajjay tukki naw ngay nangu, ndax yow nangu subi ci kanam ñëpp te yàlla tax, nu ngay jëriñ ñëpp te yàlla tax, amul ak rëy. Loolee sëñ te sëñ mooy taalibe, moo tax sëriñ dëgg-dëgg mooy taalibe rek. Su ko defee nag kon ñu ngi sant yàlla baax, ñu leen sant baax, ñu leen gërëm baax baax. Jàngkat yi sant nañu, gërëm nañu, waaw ñu ngi leen di ñaanal baax, yàlla barke leen. Ndax wax dëgg yàlla ñun dañ toog rek, te mag ñëpp dañoo toog, te lii mooñ fi tax a ñëw mooy téere bi rek. Kon yéen ñu ko féeti woon nag ba lépp rafet, ah yenn yàlla fay leen. Li fi jàng yi ko yàlla nangu. Ibrahima woon biir boo xam sunu yéene ci téere bi ak bis bi ak njàng mi weesu na sunuy way jur, sunuy way dawl yëpp ci sunuy way, suñu way dawl yëpp lañ ci suñuy way dawl nag. Su ma ko waxee ñëppa ngi ci biiram, ndax xamuñ leen. Am nañ maam ñu xamut, am nañ mbokk ñu xamut, waaye jullit yëpp lañ ci ko yet maa ne yàlla yàttu na ñëpp xañ nañ. Benn kaamil wala benn arfu alquran bu yàlla nangu mën na ci jullit yëpp yàlla mën na ko tawu ko. Kon kaamil yenn ko yàlla nangu, mboolem suñu way dawl yëpp yàlla sukka na ko ci jéggaleen jërëm ne dugal na àjjana bi jaaru solo ba sant suñu ndax yi nga xam nag ñoo ñoo ma ko ànd, ndax ñoom man fàttekat laa. Ñoom ñoo may soññi, ñoo may fàtte. Bu doon man rek bis doon ñëw ba jàll sax suma xel di ci dem, waaw du doon man kenn kepp la bis bi na ñëw ba jàll suma xel di ci dem. Waaye booy jublis moo du ma may woo fàttali ma ko, waaw liñ ci war a def yëpp waxtaan ko baw mii te lu mu ko coxoon fekku ko, waaw moom wax sànq ne Babou gàttu ma daal lu ma ko wax rek dana ko nangu, te mooy sama mag, te moom na ko ne may maa la mag déglu ma ni li war di ko, waaye moo lay dégg te man mii moom lay dégg ndax moom may fàttali diñ soññ. Kon ñu ngi leen di gërëm, lu ci yomb rek ak woyof rek ñoom ñoo tax. Yéen yàlla fay def, yéen yàlla barkeel leen, ay ndaw lañ, yéen yàlla def leen mag te barkeel leen. Rek ñu ngi leen di gërëm baax, gën sant baax, di wax ne la fi nekkoon rek a fi ne, waaw la gaj gi yi fi nekkoon mel ni dañ leen a gaj gi tey yooyu rek a fi saqaat, waaw loolu rek a fi saqaat. Te yi fi saqaat it nag gis nga garab yi boo bëggee mu naat rek gajjal, bu saqaatee rek day gën a saq rek day gën a naat day gën a meññ rek. Mooy njoboot gi fi nekk nii tey Cheikh Moussa fi nekkoon rek ak ñu ko waroon rek loolu rek a fi ne ba tey jii rek, xeebuñ leen ci dara. Su suñ kilifate woon Cheikh Moussa rek fa leen ñu teg, donte moo leen mag sax xawluñ magel gi, waaye maqaam bi la ñuy xool te nangu nañ ko te neex nañu loolu it doo luñ métti de daf ñoo neex. Kon ñeen yàlla yàggal leen, yàlla may leen wax. Ibrahima ñu ngi lay sant di la gërëm baax, itam amal nañ la cant ak ngërëm, ndax ku nga jógee sori na te waxuñ la bis bi ak bokk rek tax nga ñëw ak dëkk si ak bokk. Kon ñu ngi lay sant di la gërëm yëpp di jox jërëjëf. Mbokk yi fi teew yëpp ne ko sëñ Modou wax ngeen benn gis nañ ñëpp na di jógee ci dëkk ñu war yëpp gis nañ leen. Yéen yàlla fay ñëpp ngërëm ñëpp di jaar ci bëgg baax sama baax. Alhamdulillah.